fonana suita vidie Kabela kalpea yo motema Nazo kisa espoir susi elenga nzoto Nangala la vinanga Nakoma kimia Mimi samai na miso ya mamoti Nakoma rasura ya na tutela ya mtoto Kobomba na motema Bato balumeni ma Babengi ma yuma Mabela mai fonono suina vidie Mabela mai mpea yo motema Nazo kisa espoir susi elenga nzoto Angana na vinanga Nakoma kimia Bibi samai na miso ya baboti Nakoma rasura ya na tutela ya mtolo Kobomba na motema Bato balumeni ma Babengi ma yuma Oh,